فيه ظلمات ورعد وبرق إن أريد بالسيب بالمطر فظلمات ظلمات تغاصفة بتطاول القطر وظلمات غمامهما ظلمة الليل وجعل مكانا للراد فالباقي لأنهما في أعلاه ونادره متربسين به وإن أريد به السحاب ظلمته وتطبيق ما ظلمة الليل وارتفاع بالظرف وفاقا لأنه مطبن على موصوف والراد صوت يسمع من السحاب والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واستقاقها إذا هذت هذه من الابتعاد والبرق ما جمل من السحاب من برق الشيء بريقا وكلاهما مستر في الأصل ولذلك يجمع يجعلون أصابعهم في أذانهم الضمير لأصحاب السير وهو أن حذف لفظه وقيم السير مقامه لكن معناه باق فيجوز أن يولى لي كما أولى حسان في قوله يسقون من ورد البريس عليهم بردي يسبق بالرهيق التسلسلي من حيث ذكر الضمير لأن المعنى ما يسلم الجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بشدة والهول قيل فكيف حالهم ما مثل ذلك فوجيب بها وإنما أطلق الأصحاب موضع الأنامي للمبالغة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ظلمات وراد وبرق. السيب میں کیا ہے؟ ظلمت ہے، گرج ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم في اذانهم کرتے اپنی انگلیوں کو کانوں میں سوائق بجلیوں کے کڑکے کی وجہ سے حضر الموت موت کے در سے اللہ وہی تم بالکافرین اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے پیچھے نویس سید کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے بادل مراد ہو بارش مراد ہو دونوں قول پیچھے لے کر فرمائے انہوں نے اگر بارش مراد ہو تو پھر ظلمات کیا ہوئی بارش جو ہے وہ یعنی ہو فوار کی صورت نہ ہو بلکہ موسلا دھار ہو پھر ایک یہ تقاصف والی ظلمت جو ہے وہ ہو گئی دوسرا بادل سیاہ اوپر ہے اس کی ظلمت ہو گئی تیسری جو ہے رات والی ظلمت ہو گئی اس لیے ظلمات جمع ذکر کیا ہے جمع کم سے کم تین پر بولی جاتی ہے نا پھر یہاں تین صورتیں ظلمت کی یہ ہو گئی کہ بارش مسلادار ہے کپڑے بڑے ہیں سلسل ہے اس لحاظ سے بھی رات بن جاتی ہے پھر بادل سیاہ اوپر ہے اس لحاظ سے تیسرا یہ رات کی سیاہی جو ہے وہ حامل ہوگی لیکن اس صورت میں اشکال یہ ہوگا کہ جو گرج چمک ہے وہ تو بادلوں میں ہوتی ہے بارش میں تو نہیں ہوتی ہے پھر بارش میں گرج ہے بارش میں چمک ہے پھر یہ ظرفیت بارش کے لیے بارش کا ظرف ہونا رات اور برق کے لیے یہ کم کر مصور ہو سکتا ہے جواب کیا دیا لأنه ما فی آلاہ ومنحدہ رہی تو رات اور برق جو ہے تو یہ بادل میں ہے اور بادل سے ہی بارش آ رہی ہے تو گویا بادل میں ہوئے تو بارش میں ہو گئے کیونکہ مبدا بارش کا بادل ہے اور بادل میں ہے تو اس لیے فی ہے بارش کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر بجائے اس کا کیا بنا دیا جائے بادل پھر رات اور برق پایا جانا بادل میں واضح ہے ظلمتیں پھر بادل میں کیسے ہو گئیں تو سرمت ہوئے تو سیاہی مائل ہونا بادل کا دوسرا کالتا ہونا تیسرا تو رات والی تاریخی ساتھ شامل ہوگی جس طرح بادل میں یہ ظلمات جو ہے یہ پائی جائیں گی تیسرے ظلمات تو یہ برقو پڑا جا رہا ہے رفع کا دار و مدار کس پر ہے مبتدا ہو مؤخر اتار راج الم تو راج الم مبتدا مؤخر ہے نہ کرایہ اتار مقدم کر دیا تاکہ تقدیم کی وجہ سے تفصیص آ جائے اس میں اور مقتضا بننے کی اہلیت ہو جائے. اگر آواز ہے تو مقتضا بن نہیں سکتا. ایک احتمال یہ تھا کہ مقتضا مؤخر ہو کیونکہ نکرے ہیں تو ظرف اس لیے مقدم کر دی گئی. دوسرا یہ ہے کہ ظرف جو ہے وہ اپنے موصوف پر اعتماد کرے اور عامل بن جائے تو پھر یہ ظلمات فائل بن جائے گا, پیہے یہ عامل اس میں ہو جائے گا اور موصوف اس کا کیا ہے یہ پیچھے جو صحاب کا سید کا ذکر پایا گیا ہے سید ان فائل ان پیہے ظلمات یہ معنی ہو گیا. اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عامل ہوگی. جب ظرف جو ہے اس کا موصوف پایا گیا اور اس پر اعتماد ہو اسے حاصل تو پھر یہ متعین ہو گئی نصورت کہ یہ فائل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے, مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں ہے. سید ایسا سید اس میں ظلمات ہے راز ہے برک ہے یہ ضرب کا فائل ہونے کی بنا پر تینوں مرفوع پڑے جا رہے ہیں. راز جسے کہتے ہیں یہ آواز بادل سے اور ناک سنائی دیتی ہے گرج یہ راز ہو گئی. سبب اس کا کیا ہے یہاں بہلاوی علیہ رحمت پر یہ اعتراض دیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ فرشتہ جو موکل ہوتا ہے بادلوں پر وہ آرڈر دیتا ہے انہیں کہ اس کی آواز ہوتی ہے, لیکن انہوں نے وہ کال ذکر کرنے کی بجائے فلسفی کال جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ بادل جسم ہوتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں کھلی فضا جس طرح محلوں کو بڑا تو اس میں معمولی پاؤں کی رگڑ جائے اس سے بھی بڑی آواز پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس طرح آسمان کہاں زمین کہاں ایک بہت بڑا محل درمیان میں بن گیا اس میں ذرا سی آواز جو ہے وہ بھی بڑی معلوم ہوتی ہے. یہ بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے یہ آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. برق کیا ہے بائل بابن صاحب یہ بھی اسی طرح اس طرح دو پتھر آپس میں رگڑو آگ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کی رگڑ سے آواز پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی روایات میں یہ ہے کہ یہ جو فرشتہ موکل ہوتا ہے اس کا چابک ہوتا ہے بجلی جو چمکتی ہے یہ چمک اس کے چابک کی ہوتی ہے. بائل وہ نہیں لیا ہے یہ جو فلسفی لوگ بیان کرتے ہیں وجہ وہ ذکر کر دی ہے. رادن و برق اس پر اشکار یہ ہوا کہ رات تو گرج نہ اور برق کا مانا ہو گیا چمک نہ پھر فی ہے بادل کی طرف سید کی طرف زمین لوٹی تو اس میں کیا ہے گرج نہ ہے چمک نہ ہے. جو گرجنے والی آواز ہے یا جو چمکنے والی چیز ہے وہ تو مراد نہ ہوئی نا. پھر یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ زوراز ہے یا زوبرق ہے یا رائد ہے بارق ہے مصدر کا اطلاق جو ہے وہ کیوں کر دیا گیا ہے. اس کا جواب اصل کے لحاظ سے تو مصدریں ہیں لیکن معنی اسمی جو ہے وہ مراد یہاں پہ لیا گیا ہے. اس نے زید عادل زید عادل ہے نہ کہ عدل ہے لیکن مبالغے کے طور پر اسے عین عدل قرار دے دیا گیا ہے. ادھر لے لوں تقیم قرآن ہدایت ہے حالانکہ حادی ہے لیکن بہت زیادہ حادی ہے تو گویا مجسم ہدایت ہے عین ہدایت ہے. اسی طرح یہاں بھی بہت زیادہ گرج بہت زیادہ چمک تو گویا وہ بادل عین گرج عین چمک کیا وہ بن گیا. اسی طرح ظلمات جمع ذکر کیا ہے راز اور برق جائے پھر اسے بھی جمع ذکر کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں جمع ذکر کیا. اس کا جواب بھی آ گیا مصدر جو ہے وہ قلیل کثیر پر بولی جاتی ہے اس لیے جمع کیا ضرورت نہیں. ظلمت بھی تو مصدر ہے مگر وہ بھی یہ ظلمت کہہ دیا جاتا ظلمات جمع کیوں ذکر کیا گیا ہے. وہاں چونکہ انواع الگ الگ ہے نا اس لیے وہاں جمع ذکر کیا. یہاں گرج بھی ایک نو ہے, چمک بھی ایک نو ہے, تو اس لیے پھر یہاں واحد پر اتفاق کیا گیا. اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے, اگر ارادہ کیا جائے سات سے ایک کے مطلب کا بارش کا پتر کی کیا ہے اس کے تنا ہونے کی اور مسلح دار ہونے کی ضرورت, اطراف کے لگاتار ہونے کے اور بادل کی ظلمت, تو میں رات کی ظلمت کے یہ تین ظلمتیں اس طرح بن گئی. چل اور بنایا ہے اسے. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ بارش میں تو گرج چمک نہیں نہ ہوتی ہے, گرج چمک تو بادلوں میں ہوتی ہے, پھر تیر ارادوں میں برق کیوں کر سچاہے گا؟ تو اس کا جواب کہ کیا جانا بارش کا مکان اراد اور برق کے اس لیے ہے اراد اور برق بارش کے اوپر والے حصے میں ہے, اور جہاں سے بارش اتر رہی ہے جو جگہ ہے اس کے اترنے کی وہاں پر ہے ملتابِ سین ہے بہی مطلب ساتھ اس بارش کے جو محل ہے گرج چمک کا وہی محل ہے بارش کا, تو آپ اس میں پھر رابطہ ہو گیا نا, دونوں کا رابطہ بادل سے ہو گیا اور آپ اس میں بھی رابطہ ہو گیا, تو اس لیے بھی ہے راد و برق کہنا صحیح ہو گیا. اور اگر ارادہ کیا جائے بادل کے صاحب کا پھر راز برق والا کوئی سوال نہیں نہ پیدا ہوتا, کیونکہ واقعی بادل میں ہی گرج چمک ہوتی ہے. اب ظلمت تین طرح کی کیسے ہوگی؟ تو وہ بتلایا کہ صحیح بادل کی تابتا ہونا بادل کا اور رات والی تاریخ. اب یہ برقو ہے مبتدا مؤخر ہونے کی بنا پر یا ظرف کا فائل ہونے کی بنا پر, تو وہ بتلایا اعتماد کرنے والے ظلمات راضی ہو گیا ہے صفت ہوگی اور سید جائے موصوف ہو گیا, موصوف پر اعتماد کر رہی ہے ظرف, تو یہ عامل ہو گئے. راز آواز ہے جو سنی جاتی ہے بادل سے مشہور ہے, بادل کے جسموں کا مسترب ہونا, ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور آپس میں ٹکرانا, جب چلائے ان کو ہوا محفوظ ہے احتیاط سے, برق ہو چمکتی ہے بادل سے محفوظ ہے برق اچھے بری کر. اب یہ دونوں جمع کیوں نہیں کیے گئے؟ رادات برقات کہنا چاہیے تھا, کیونکہ مستر ہے جمع کرنے کی ضرورت نہیں, قلیل کثیر پر بولے جاتے ہیں, اصل کے لحاظ سے مستر ہے. لیکن اب مراد اس سے اسمی معنی ہے, نہ کہ وہ گرج نہ یا چمک نہ, وہ معنی مراد نہیں, بلکہ خود گرج اور چمک یہ مراد ہے. گویا مبالغہ مقصود ہو گیا, بہت زیادہ گرجنے والا ہے تو گویا بادل عین گرج ہو گیا, بہت زیادہ چمکنے والا ہے تو عین چمک ہو گیا. اور وہ دونوں مستر ہیں اصل میں, اسی وجہ سے نہیں جمع کیا گیا ان کو. لیکن ظلمات بھی تو مستر ہے, ظلمت کی جمع ہے تو وہ بھی مستر ہے, تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہاں انواع مختلف ہیں. جلس تو جلسہ تلکاری, جلس تو جلسہ تین, جلسات انواع بیان کرنا مقصود ہو تو پھر جمع ذکر کر دیا جائے گا. یہ جو صاحب ہوں اپنی انگلیاں جہاں کانوں میں ٹھونستے ہیں, یہاں بندے کا تو ذکر ہے کوئی نہ, سید کا ذکر ہے پہلے. سید کی طرف ہم کی ضمیر کیسے لوٹتی ہے؟ ایک دوسرا اس کے لیے نہ کان نہ انگلیاں سید کے لیے. یہ جالو صاحب ہم یادان ہم, یہ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ جواب کیا ہے کہ زبی سے یہ فصل یہ تھا, پھر مضاف حضرت کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. قائم مقام کا موجود ہونا گویا اصل کا موجود ہونا ہے, گویا زبی مذکور ہو گیا کیونکہ قائم مقام اس کا موجود ہے. تو اس لحاظ سے یا جالوم کی زمین لوٹانا درد وہ بھی صحیح ہو گیا, اور آزان ہم کہنا اصحاب ہم کہنا بھی صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ, لفظ کے لحاظ سے معذوف ہونے کے باوجود جب قائم مقام آ گیا تو گویا وہ آپ مجبور ہے, تو لہٰذا یہ زمین صحیح ہوگی, اس پر تائید پیش کرتے ہیں. شاعر نے اسی طرح کہا ہے, یسکون ما وارد البرید علیہ بھی بردیم یوسفا کو بریکل مسلسلی. تو یہ بردی وادی کا نام ہے یا نہر پانی والی جو ہے اس کا نام ہے. تو پلایا پانی جاتا ہے نا کہ نہر پلائی جاتی ہے, یہ وادی پلائی جاتی ہے. پھر اصل کیا ہوا, ماں بردین, جس کو نام ماں بردین, بردی والا پانی جو خالص شراب کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ ان کو پلاتے ہیں. تو ذکر مضاف الیہ کا ہے لیکن اسے قائم مقام مضاف کے کر دیا گیا ہے, اس لیے پھر ضمیر مضاف کی طرف جو لوٹنی تھی تو وہ لوٹانی جائز اور صحیح ہو گئی, کیونکہ قائم مقام کا ذکر گویا اصل کا ذکر ہو گیا. یہ جادو اصحاب ہم کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں, ضمیر ضمیر اصحاب کے لیے ہے اور وہ اگر سے معذوف ہے لفظ اس کا اور قائم کیا گیا سید کو جاؤ جاؤ اس کے لیے مانو اس کا واقعی ہے جائز ہے کہ اعتماد کیا جائے اس پر مانا کی بقا پر, اور جو قائم مقام اس کے ہو گیا ہے اس پر جیسے کہ اعتماد کیا حضرت احسان نے اپنے قول میں. یسکو نما وارد الوریث علیہ, وریث جگہ کا نام ہو گیا جو وریث والے مقام پہ ان پہ وارد ہوتا ہے تو اس کو پلاتے ہیں. کیا ماں بردی, بردی والا پانی تو یوسف پر ملایا جاتا ہے ساتھ شراب خالص کے, شراب جو ہے یہ مونس استعمال ہوتی ہے. یوسفق یہ کہنا چاہیے تھا نا, یہاں مذکر کی ضمیر جو ہے تو وہ ذکر فرمائی گئی ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ مضاف سے ہے ماں تو وہ یہاں پہ مراد ہے, اگرچہ لفظ اس کا جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. ماں برتین برتی کا مقام ہو گیا اس کے, اس کا ذکر گویا ماں کا ذکر ہو گیا, لہٰذا یہ ضمیر ذکر والی لوٹانی جائز ہو گئی. پلاتے ہیں انہیں جو وارد ہو مریض کے مقام پر ان پہ پانی بردی کا, یوسفہ کو جو ملایا جاتا ہے ساتھ شراب خالص کے, جس مقام پہ جو مذکر ذکر کیا ہے ضمیر کو, کیونکہ معنی کیا ہے ماں بردی والا. یجعلون اصحابہ اخم, عطف وغیرہ نہیں ذکر کیا گیا ہے, عطف ترک کیوں کیا گیا ہے اس کا جواب دیا کہ یہ جملہ مستانف ہے. مستانفہ عموماً سوال کا جواب ہوتا ہے, جب یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ مارد ان کے ہیں جو گرے ہوئے ہوں بارش میں, جہاں ظلم سے ہوں, کال ہو, گرج ہو, چمک ہو, تو اب سوال پیدا ہوا پھر کیا حال ہوگا اس حالت میں ان کا, وہ کیا کرتے ہوں گے. بتلایا گیا جلونا صاحب ان کی آزانے ہیں, وہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں کے اندر. چل اب جملہ تین ہے گویا کہ جب ذکر کیا گیا وہ جو خبر دیتا ہے شدت کی اور حوصلہ کی, تو کہا گیا کیا حال ہوگا ان کا. بامثل ذالک تو ان حالات میں صورت میں ان کا حال کیا ہوگا, تو جواب دیا گیا ٹھونستے ہیں کانوں میں. اور سوال یہ ہے کہ انگلی کا سرا کان میں دیا جاتا ہے, ساری انگلی تو کان میں کوئی نہیں آتی ہے, چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تو ساری انگلی تو نہیں داخل ہو سکتی. دیا جالونا صاویہ کہنے کا مطلب کیا ہوا, جواب دے کر کل مراد جز ہو گیا, اور پھر کل سے جز کو تعبیر کیوں کیا گیا ہے, مبالغے کے لیے, پھر گویا بس چلتا ان کا اس گرج سے بچنے کے لیے پوری انگلیاں ٹھونستے کان کے اندر, لیکن اب بھی جتنی جا سکتی ہے انگلی اندر دیتے ہیں تاکہ وہ آواز سرس جائے وہ کانوں تک نہ پہنچے اندر. چل اطلاق کیا ہے صاحب کا جگہ انامل سے مبالغے کے لیے, من السوائے کے یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، تو صواعق من کا مجبور ہے، جار مجبور ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہونا چاہیے، معذوف ہو، مذکور ہو، تو یجعلون مذکور ہے، تو وہ ظرف کیا ہے، لغو ہے، یجعلون سے متعلق ہے، یجعلون من الصواعق من اجلیہ ہو گیا، تو وہ جو بجلی گرتی ہے اور آواز سبق آتی ہے اس کی وجہ سے وہ سبب بن گئی انگلیاں کانوں میں پہنچنے کا، یہ من اجلیہ ہو گیا اور سبب بن گیا انگلیاں کانوں میں ڈالنے کا. دوسرا سبب کیا ہو گیا، حضر الموت، انہیں خطرہ لاحق ہے کہ ہم انگلیاں کانوں میں نہ پہنچیں، تو یہ بجلی کے جو کٹکے ہیں اور گرنے کی آوازیں ہیں تو یہ ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیں گی، یہ بھی علت بن گیا، مفعول لہو یہ بن گیا. اب اس کا اس میں یہ ہوگا کہ یہ جالون فعل ایک ہو گیا، علتیں اس کی متعدد ہو گئیں، پہلی کافی ہے تو دوسری کیوں، پہلی کافی نہیں تو دو علتیں علیحدہ علیحدہ ہوئیں، کوئی نہ ایک ہی علت مجموعی طور پر ہو گئی، پھر دو کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوا. اس کا جواب دیا کہ یہ میں نے سوائق کیا ہے، یہ جالون کی علت ہو گئی، اور پھر یہ علت معلول سارے جو ہیں یہ معلول ہو گئے، حضر الموت کے سوائق کی وجہ سے انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا سوائق کی وجہ سے کیوں، تاکہ موت نہ واقع ہو جائے، مجموعہ معلول ہو گیا، اور حضر الموت جو ہے وہ مجموعہ کی علت جو ہے وہ بن جائے گی، مفعول لہو بن جائے گی. سوائق سائقہ کی جمع ہے، جمع میں وام ہو سوائق سے دور کیا جاتا ہے، تو اس لیے بتلاتے ہیں سائقہ کیا ہے، کشفت و رات، حائل، یہ بادل کی گرج کی ہولناک ہو، جس کے ساتھ آگ بھی ہو، جس پہ پڑے اسے جلا کے رکھ دے، اس کو سائقہ سے تعلیم کہتے ہیں. اور کشفہ جو ہے تو اس سے مراد ساخ سے مراد شدت سوت سے یہ ہو گئی، باقی بعض اوقات آگ ساتھ نہیں بھی ہوتی، ہر ہولناک آواز سنائی دینے والی جو ہے اس کو بھی سائقہ کہہ دیتے ہیں، یا مسموع ہو، یا آگ جو ہے وہ گر رہی ہو نیچے نظر آنے والی چیز ہو تو اس کو بھی سائقہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. سائقہ کی سائقہ کس وقت کہا جاتا ہے، یا اہل کرت بل احراق اور شدت سوت سخت آوازے کی بنا پر، یا جلانے کے لحاظ سے جو ہلاک کرے تو اس کو سائقہ سے تعبیر کرتا ہے. دوسری کی رات بیان سنائی کے سوا کے یہ بھی پڑھا گیا ہے، منسوا ایک کی بجائے منسوا کے اے، یہ قلب عبارت میں یا وہ بھی مستقل اسی معنی میں مستعمل ہوتا ہے، بتلایا قلب نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ گمان کیا تھا نا، یہ عبارت میں تبدیلی کر دی گئی ہے، فے این لام، عین لام والے جو کلمے تھے ان کو تبدیل کر کے لام والا عین، عین والا لام کی جگہ سے کر دیا گیا، مطلع نہیں بلکہ یہ مستقل ہے. اور سائق کا جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ساکیہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، ساکیہ صدیق مرغے نے زوردار آواز جو ہے وہ دی، خطیب ان جس کا بلند بانگ، خطیب ساکیہ ساک کیا، تو یہ بھی اسی طرح پر استعمال ہوتا رہتا ہے. تو وہ دونوں مستقل قراتے ہیں اور معنی قریب قریب ان کے بن جاتے ہیں. بس یہ سائے کا یہ جالونا اصابے اور سیازان من السوائے کے، یہ سائے کا کی جمع ہے، تو سائے کا صفت ہے یا مصدر ہے، یا تو صفت ہے کس کی، کشفت الراز جو گرج ہے اس کی، یا خود راز کی صفت ہے. اس صورت میں شکال یہ ہوگا کہ کشفہ کی ہو پھر تو موصوف بھی مونس ہو گیا، صفت بھی مونس ہو گئی، مطابقت پائی گئی، لیکن راز ہو تو راز مذکر ہے، سائے کا مونس ہے، موصوف صفت میں مطابقت جب نہ رہے گی اس کا جواب دیا کہ تا تانیس کی نہیں ہے بلکہ تا مبالغے کے لیے ہے, اس میں راویہ یا پیج ہے یہ مبالغے کے لیے ہے نہ کہ تانیس کے لیے ہے. ایک جواب یہ آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ مصدر ہے جس میں آپ یا تم کالے وطن, تو وہاں تا مصدر کی ہے نہ کہ تانیس کی ہے, رات بھی مصدر ہو گیا اور کاسے وطن سائے کا تم یہ بھی مصدر ہو گئے, تو تا مصدری ہے نہ کہ تانیس کی ہے, لہذا مطابق موصول صفت میں آ گئی. نفس سوائے کے متعلق یہ جانے اس وجہ سے وہ کرتے ہیں اپنے قول, بس وہ سوائے کے کرتے ہیں انگلی اپنے کانوں میں, جس طرح آ جاتا مرتے کھلایا اس کو بس وہ حاجت کے, یہ میں اجلیہ ہو گیا. اور سوائے کا سخت آواز اور جس کے ساتھ آگ ہو جائے پر مگر مگر ہلاک کر دے اور وہ آواز کی سختی ہے. سمندروں کی شہر نہیں لاتا, پہلے بغیر عجیب عبارت بن جاتی ہے, نہیں گزرتی کسی شہر پر مگر آتی ہے اس پر, یہ گزر رہی ہے, وہ آئے گی نہیں تو گزرے گی کیسے. یہ اتت بمانا ہلاک ہے, جس پہ آیا پہنچا ہلاک کر کے رکھ دیا اسے. اور وہ آواز کی سختی ہے, کبھی اطلاق کیا جاتا ہے مشاہد ہو تو دونوں کو سائے کا کہا جاتا ہے. سائے کا جب ہلاک کرے جلانے کے ذریعے کے ذریعے اور پڑا گیا کے, اور وہ نہیں ہے کل واسطے, یہ نہیں کہ عین لام کلمے میں تبدیلی کر دی, لام والا عین اور عین کی جگہ والا لام پہ آ گیا. دل واسطے برابر ہونا دونوں کے لاموں کے تصرف میں, ساکیہ بھی اسی طرح آتا رہتا ہے جس طرح کے سائقہ آتا رہتا ہے. ساکیہ دیکھ مرغے نے بلند آواز سے اذان کہی, خطیب البشرا بلند آواز سے خطاب کرنے والا خطیب ہو گیا. ساکیہ تو ساہ کیا ہلاک کیا اسے ہلاک کرنے والی نے, جس طرح سائقہ میں یہ تصرفات ہیں تو ساکیہ میں بھی ہیں, لہذا قلب نہیں ہے بلکہ مستقل کلمہ ہے سوا کے بھی, جس طرح کے سوا ایک مستقل کلمہ ہے. اور یہ اصل میں یا تو صفت ہے ساکت و غاز کی, تو صفت بھی مانس ہو گیا, یہ بھی مانس ہو گئی, مطابقت ہو گئی. دوسرا قول یہ گراز کی صفت, اب پھر یہ اشکال تھا گراز مذکر اور سائقہ مانس محسوس صفت میں مطابقت کوئی نہ رہی, تو جواب تام والوں کے لیے ہے نہ کہ تانیس کے, جس طرح کہہ رہا ہے یا بہت زیادہ پلانے والا یا مصدر ہے جس طرح عافیت کا لیبر حضر الموت, اس کی ترکیب کیا ہے فرمایا مقبول لہو ہے, علت ہونے کی بنا پر اس کو منسوخ پڑا جا رہا ہے. ضرب تو ہو تادی بند, لکھتا دیب کی بجائے تادی بند کہہ دیا گیا, کسی طرح لہذا رل موت یہ ہو گیا, پھر لامذب کر دیا, منسوخ کر دیا اسے. اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ مفعول لہو ضروری نہیں کہ نہ کہ رہو, معرفہ بھی مفعول لہو بنتا رہتا ہے, جس طرح اکثر اوراد کریم اتخار ہو, کہ میں کریم کے عیبوں پہ پردہ دیتا ہوں, اتخار ہو اس کے نیکیوں والے ذخیرے کی وجہ سے اتخار مرفع ہے اور اس کو مفعول لہو بنا دیا گیا ہے. موت نیا لفظ آیا, اس کے بارے میں بتلاتے ہیں. زوال الحیات اماز الشان الحیات, جس کی شان سے یہ ہے کہ وہ زندہ ہو اس میں حیات نہ رہے, اس کو موت کہا جائے گا. اب جمادات ہیں یا حیوانات ہیں تو پھر ان پہ موت کا لفظ حقیقتا نہیں بولا جا سکتا ہے, کیونکہ ان میں حیات ہی جب نہیں ہے پھر زوال بھی نہیں پایا گیا ہے, تو موت کا لفظ وہاں نہیں بولا جائے گا. بولا جائے گا تو مجازی طور پر ہی بولا جائے گا. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ زوال الموت عدم ہے, گویا حیات میں اور موت میں تقابل کیا ہو گیا, عدم ملکے والا آدام ہوتے ہیں تو وہ تو خلق کا محل نہیں نہ ہوتے ہیں. خلق تائے وجود ہے, وجودی چیزوں کی خلق ہو سکتی ہے, عدمی چیزوں کی خلق نہیں ہو سکتی ہے. جبکہ موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق قرار دیا ہے, خلق الموت والحیات. لہذا موت کا معنی وجودی ہونا چاہیے, عدمی جائے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بعض نے کہا ہے کہ موت کیا ہے, ارض یزادوہا, وہ ارض ہے موجود امر ہے جو ضد ہے کس کی, حیات کی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں, خلق کی وجہ سے ضروری نہیں کہ موت کو وجودی مانا جائے, کیونکہ یہاں خلق کا معنی اتا ہے وجود والا نہیں ہے بلکہ تقدیر والا, اندازہ لگانے والا, زندہ کتنا عرصہ رہے گا, پھر موت کس وقت آ جائے گی. تو 100 سال زندگی ہے تو 100 سال کے بعد موت ہو گئی, تو جب زندگی کا حد یاد مقرر ہو گئی تو خود موت کی حد جائے تو وہ بھی معلوم ہو گئی. اس لیے موت آدمی ہونے کے باوجود بھی خلق کو مانا تقدیر کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. حضرت موت, موت کے ڈر سے نصب ہے اوپر علت کے اس طرح اس قول میں پردہ دیتا ہوں قریب کے پردوں پر, اور موت زوال کا نام ہے. اور کہا گیا ہے کہ عرض ہے جو اس کی جد ایجاب سر والا تعلق بنا دیا ہے, حالانکہ عدم ملکے والا ہے. زوال الحیات امام شان الحیات اس طرح کہنا چاہیے. اور کہا گیا کہ عرض ہے جو ضد ہے حیات کی, عرض ہے جو ضد ہے حیات کی, قول باری تعالیٰ کے فرماتے کہ پیدا کیا موت اور حیات کو رد کیا گیا بھی. تو خلق کیا ہوتا ہے, اتائے وجود, تو عدمی چیزیں تو پھر مخلوق نہیں نہ ہو سکتی ہیں. اس کا جواب دیا تقدیر کے معنی میں ہے, اور جو آدام ہیں تو ان کی بھی تقدیر اور اندازہ ہوتا ہے. ایجاد اور اتائے وجود والا معنی نہیں خلق کا بلکہ تقدیر والا, اندازے والا. جب حیاتی کا وقت مقرر ہو گیا تو آگے موت کا بھی مقرر ہو گیا, تو اس کے بعد موت ہی موت ہے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کے ساتھ. احاطہ سطح کرتی ہے جسم کے ساتھ, جس طرح کرا ہو, گیند ہو, گول سطح اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے, یا خط جائے جس طرح دائرہ ہے تو گول خط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. مقداری چیز محیط ہوتی ہے, اور باری تعالیٰ تو مقداری ہونے سے پاک ہے. پھر اللہ محیط کہنا چاہوں کر صحیح ہوگا, یہ اعتراض ہو گیا. خود کا جواب دیتے ہیں, یہ تمثیل تشبیہ کے طور پر ہے. جس طرح سطح کرے کیا ہے تو کرا اس سے باہر نہیں جا سکتا, دائرہ گول خط جائے تو وہ اس کے لیے محیط ہے, تو یہ دائرہ اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح باری تعالیٰ علم کے لحاظ سے, قدرت کے لحاظ سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے, وہ نہ اللہ کے علم کے سے باہر جا سکتے ہیں, نہ ہی اس کی قدرت سے باہر جا سکتے ہیں. ان کی ہیلا سازی ہیں, مکر وغیرہ, انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے ہیں. اللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا, اور نہیں فوت ہوتے جس طرح کے نہیں نکلتے بس جس طرح کے نہیں نکلتا محیط سے نہیں چھوڑتا انہیں اللہ رب العزت ان کے مکر اور تجاوز کرتا محاط بھی محیط سے, جو کسی چیز کے گھیرے میں ہے تو وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح باری تعالیٰ کے علم قدرت کے گھیرے میں ہے, لا یخلص ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھڑا سکتے ہیں ان کو, دھوکہ بازیاں اور ہیلا سازیاں وغیرہ. یہ اللہ تم بال کافرین, تو یہ درمیان میں ذکر کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ ظلمات و مبرک, راز و مبرک نہ اس کے ساتھ اسے مناسبت ہے, نہ یکاد البرک و افتاب و افتارہ ہم کے ساتھ مناسبت ہے. پھر یہ درمیان میں کیوں آ گیا, تو جواب کیا دیا کہ جملہ مترجہ ہے, محل اعراض میں نہیں ہے. یہ واو گویا ادب کے لیے نہیں ہے, واو اعتراض کے لیے ہے. تو پیچھے ان کا مکر وغیرہ بیان کیا تمثیلات کے ذریعے, تو مزید ان کی وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی. تو آگے واللہ محیطم یہ جملہ متضح ہو گیا. آگے پھر وہی بات ہے کہ وہ کس قسم کی بارش میں ہے, بجلی کس طرح کی ہے, صورت حال ان کو کیا پیش آ رہی ہے. تو ماں قبل میں بھی وہی تمثیل, ماں بعد میں بھی وہی تمثیل, تو درمیان میں یہ جملہ متضح کے طور پر واللہ محیطم بالکافرین بھی کر سما دیا گیا. یہ کہا دلبر کو یختف السارہ, قریب ہے بجلی کو چک لے ان کی آنکھوں کو. یہ بھی جملہ مستانفہ ہو گیا, سوال کا جواب ہو گیا کہ جب وہ بجلیاں چمکتی ہیں اور گرتی ہیں تو کیا حال ان کا ہوتا ہے. اس کا جواب دیا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ کھلی رہیں تو خطرہ ہے کہ بجلی جو ہے ان کی آنکھوں کو دیکھ لے, بینائی نور جو ہے وہ ختم کر دے. قاعدہ نیا لفظ آیا تو بتلایا کہ افعال مقاربہ میں سے ہے, اور ان کا معنی مدلہ کیا ہوتا ہے کہ خبر کا حصول قسم کے لیے مبتدا کے لیے گویا قریب ہے. قاعدہ زید یمرض قریب ہے کہ زید مریض ہو جائے, گویا مرض کا حصول ان قریب پایا جانے والا ہے. یہ افعال مقاربہ کے قبیل سے ہو گیا, بالفعل ابھی تک پایا نہیں گیا ہے لیکن حصول جو ہے وہ قریب قریب جو ہے, کیونکہ اس کے لیے شرائط ہیں, شرط نہیں پائی گئی, کیا موانع پیش آ گئے ہیں اس بنا پر. اصا کا الشیا طور پہ ازدا دیا, پھر اس لیے اصا کا معنی ساتھ بیان کر دیا تاکہ مزید قاعدہ کی وضاحت ہو جائے. قاعدہ میں توقع نہیں ہوتی ہے, صرف قریب ہے لیکن بالفعل حصول کوئی نہیں, اور اساد ہے تو وہاں رجا والا معنی ہوتا ہے. تو یہ اساد ہے تو یہ کیا ہو گیا, امید والی صورت اس میں پائی گئی. اسی لیے قاعدہ جو ہے تو اس میں تصرف کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ خبر ماض ہے, لیکن اساد ہے اس نے ایک امید والی صورت تو وہ گویا انشاء کے قبیل سے ہو گیا, اس لیے اس میں تصرفات جو ہیں تو وہ نہیں کیے جاتے ہیں. خبر کے لیے شرط کیا ہے کہ فعل مضارع ہو, کیونکہ حصول قریب اسی میں ہوگا نا, یا حال کے معنی میں ہوتا ہے یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے. تو حصول کا قرب جو ہے وہ مضارع کے ذریعے ثابت ہوتا ہے, تو اس لیے اصل یہی ہے کہ خبر ان کی کیا ہونی چاہیے, فعل مضارع اسا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اسا یا باسا کا ربوں کا مقام محمود کا قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پہ بھیجے. قاعدہ کی خبر جو ہے وہ بھی مضارع ہوگی تاکہ اصول والے معنی پر دلالت جائے اس میں وہ پائی جا سکے. تیزی کے ساتھ کسی چیز کو لے لینا, اس میں جبتا مارا جاتا ہے. یختفو یختفو بھی پڑھا گیا, یختفو یہ بھی پڑھا گیا, یختفو اصل باب اختیار یختفو یہ ہوا, پھر تے کو توڑ کر کے ادغام کر دیا گیا تو اس نام پر یختفو بن گیا. جواب ہے وہ جو کہے کہ کیا حال ہے, کیا حال ہوگا ان کا اس فرق میں, اور قاعدہ یا فعل مقاربہ سے خبر کے مقاربت کے لیے وجود سے ہونا ہے وجود سے بس عارض ہونے سبب کے, لیکن بالفعل نہیں تحقق ہوتا, پایا کیوں نہیں گیا واسطے مفقود ہونا چاہیے. اور اصل موضوع ہے کس کے لیے کہ رجا ہی خبر کی, رجا جو ہے اور وجود کے لحاظ سے کیا خبر امید ہے کہ ان قریب موجود ہو جائے گی ہے, یا خبروں معذم جو اصل ہے یہ کیا ہے, خبریں بعض ہے. اور قاضی جو ہے قاضی یہ خبریں محض ہے فساد جو ہے تو اس میں گویا ایک انشاء والی صورت جو ہے وہ پائی گئی. قاضی چونکہ خبریں محض ہے اسی لیے پھر اس میں تصرفات ہوتے رہتے ہیں, بازی مظاہرہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے بخلاف اثار کے, وہ اپنے حال پر ہی برقرار رہتا ہے. اس کی خبر مشروط ہے اس میں کہ وہ فعل مضارع درانے کی تنبیہ کرتے ہوئے اس پر کہ مقصود خبر و حال قاعدہ کی خبر میں شرط ہے کہ فعل مضارع ہو. کیوں ماضی کیوں نہیں مضارع کیوں ہے؟ واسطے تنبیہ کرنے کو بل اس بات کے مقصود کہ وہی مقصود ہے میں غیر انجوک کر اس میں ان وغیرہ کے ساتھ تاکید جو ہے تو وہ نہیں پائی جاتی. ان پھر استقبال والے معنی میں کر دیتا ہے نا, اس لیے ان جو ہے تو وہ نہیں آتا. یہ قاضوں کی خبر جو ہے اس پر ان ہوگا تو استقبال والا معنی پیدا ہو جائے گا نا, اس لیے بغیر ان کے جائے ہونا چاہیے. وقت تدخل والے حمل اللہ علی اصا اصا جو ہے اس کی خبر پر ان آئے گا, کیونکہ وہ امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں حاصل ہو جائے. پھر قاضی کو اصا پہ حمل کرتے ہوئے جس طرح اس کی خبر پہ ان آ جاتا ہے یہاں بھی آ جاتا ہے, اصا ان یبا اصا کا وہاں ان آیا ہوا ہے تو یہاں بھی ان کبھی داخل ہوتا ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے اوپر اصا کے جس طرح کے عمل کیا جاتا ہے اس پر ساتھ حضرت کے اس کی خبر سے واسطے ان دونوں کی مشارکت کے لیے معنی مقاربہ کی اصل میں مقاربت والے معنی میں دونوں شریک ہیں تو یہ ملازمت ہو گئی, اس لیے نکاح کو اصا پہ عمل کر دیا, اس کی خبر پہ ان آتا ہے تو اس کی خبر پہ بھی ان داخل کر دیا جائے گا. چلیے اور ختم کیا ہے؟ ختم لینا ہے جلدی تیزی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ پڑا گیا ہے لینا پڑا گیا ہے یختفو اور یختفو یختف ہو گیا باب اختیال ہے یختفو اس بنا پر کسل کیا ہے یختفو پھر نقل کیا گیا فتح فتح خواہ کی طرف سے ادغام کیا گیا تھا تا میں اور یختفو خیتہ کر دی نا تو تا کا فتح خے کو دے دیا پھر خطے کو طاق سے تبدیل کر دیا گیا پھر پھر ادغام کیا گیا اس کو طاق میں یقین ہو کسرے خا کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے کیونکہ تے کا فتح گرا دیا تو تے کو بول کر کے ادغام کر دیا تو پھر دو ساکن اکٹھے ہو گئے, پہلی کوئی بھی ساکن خے بھی ساکن اور ساکن لاہورے کا ہورے کا بالکل پھر خے کو کسرا دے کے یقین تے کو اس طرح پر بھی پڑا گیا ہے. سبحان اللہ یختے ہو ساتھ کسرے خا کے بس و بل پکائے ساکر ہیں کے وائل یائے لہا یا جائے اس کو تابع کر دیا یختے یہ کا کسرہ جائے یہ پڑھ لیا تو یختے ہو اور یختے ہو یہ ہو گیا اور یوتا خطہ یختہ ہو کی بجائے یوتا خطہ ہو افسار ہو اس طرح پر بھی باب تفول پہ بھی گویا پڑھا گیا ہے.